NPO Radio 1. Het NOS Journaal. We luisteren naar het nieuws en dat is vandaag nog heter dan normaal van de naald. Want daar komt hij binnen, ga even rustig zitten. Ja, het was de printer die het virus niet deed. Ja, het is altijd de techniek, vind ik een goede. Ga je gang, het nieuws van 3:30. Vanaf volgende maand is het verboden om kinderen jonger dan 16 te laten werken als flitsbezorger. Het gaat om kinderen die boodschappen bezorgen. Ze rijden vaak snel door het verkeer en dat is gevaarlijk, vinden het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer. Om diezelfde reden mogen kinderen onder de 16 jaar al langer geen maaltijden rondbrengen. De voormalig leider van Armeense separatisten is opgepakt in Nagorno-Karabakh. Dat meldt de grenspolitie van Azerbeidzjan. Vardanyan probeerde naar Armenië te vluchten, net als andere etnische Armenen in de enclave, maar zit nu vast in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. De Amerikaanse militair die Noord-Korea uit is gezet, zit in China. Hij zit onder Amerikaans toezicht vast in China, zeggen Amerikaanse autoriteiten. De 23-jarige Travis King vluchtte afgelopen zomer vanuit Zuid-Korea naar het noorden. Zo ontliep hij een straf die het Amerikaanse leger hem wilde opleggen. En de Duitse regering heeft de extreemrechtse organisatie Artgemeinschaft verboden. De organisatie is volgens het ministerie in strijd met de grondwet, vooral vanwege antisemitisme. Artgemeinschaft bestaat uit zo'n 150 leden en de politie heeft vandaag ook invallen gedaan bij enkele leden thuis. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je 25 minuten vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ongeluk op de A15 van de Europort naar Rotterdam zorgt tussen Hoogvliet en IJsselmonde voor een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is nog dicht. En de A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook afgesloten. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Tot 4 uur praat ik over de invloed van geld op ons dagelijks leven. Dan gaat het bijvoorbeeld over zoiets als dit. Ja, fijn. Dankjewel. Dan hoor ik de rest van de half uur door mijn hoofd echoen, denk ik, dit liedje. Dagelijks kopje koffie, gaan we het ook echt over hebben. Heeft een grote impact op koffieboeren. Maar waarom is het nou zo moeilijk om koffie te produceren, zo te produceren dat die boeren er ook een fatsoenlijk inkomen mee verdienen? Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst, een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich vorige week tijdens de algemene politieke beschouwingen uit voor een extra verhoging van het minimumloon, de kindgebonden budget, voor goedkopere OV en voor het niet verhogen van de accijns op brandstof. Plannen die bij elkaar miljarden kosten. En een deel daarvan moet opgehaald worden met een belasting op de inkoop van eigen aandelen door bedrijven, vindt de Kamer. Jesse Klaver van GroenLinks zei er dit over. Het gaat over het inkopen van eigen aandelen. Dat raakt niet de ondernemers waar we hier allemaal over spreken. Dit raakt al die beursgenoteerde bedrijven die dit gebruiken om ervoor te zorgen dat de aandeelhouderswaarde omhoog gaat. Dat kunnen we aanpakken. Het gaat over meer dan 1 miljard euro. Dat is geld dat we kunnen gebruiken voor die middenklasse en voor die armste groepen in Nederland. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Mannix van Rij waarschuwt nu voor de gevolgen van zo'n extra belasting voor het bedrijfsleven. Hij baseert zich daarbij mede op een advies van de Vereniging van Effectenbezitters. En namens die vereniging is bij mij te gast Gerben Evers. Van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook bij ons Mirjam de Rijk, onderzoeksjournalist voor De Groene Amsterdammer. Ook welkom. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Meneer Evers, even bij u beginnen. Het is voor u gesneden koek, inkoop van eigen aandelen door bedrijven. Maar heel veel luisteraars zullen denken, ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar wat is het nou ook alweer? Nou ja, een bedrijf maakt producten, verkoopt ze, betaalt zijn personeel, betaalt zijn crediteuren en er blijft wat over. Dat kan je als dividend uitkeren aan aandeelhouders. Uh-huh. Dan betaal je dividendbelasting, althans de bronheffing over. Of je kan het oppotten. En dat is in het verleden heel veel gebeurd, waardoor bedrijven eigenlijk veel te dik werden en gekke avonturen aangingen. Gingen andere bedrijven veel te veel geld overnemen. Of gingen hele rare avonturen doen. Ja. En toen is er zo'n iets meer dan 20 jaar geleden het verstandige besluit genomen van nee, het is beter om dat geld maar terug te geven aan degene die dat gefinancierd hebben, aan de aandeelhouders. Ja. En er hoort geen strafport op, want het is het terugbetalen van je schuld en dan wat eerder dan gepland. En dat, dat wordt nu in ieder geval het voorstel is om dat te belasten. Terwijl vreemd vermogen is aftrekbaar en dan zou je het terugbetalen van je schuld zou je belasten. Wat ons betreft een hele verkeerde manier om naar de kapitaalmarkt te kijken. Met ook wat consequenties die denk ik niemand wil. Ja, want waarom is dat er sinds 2001 is dat geen dividendbelasting meer over betaald wordt, over die winst eigenlijk? Nou ja, ik zat erbij bij de besluitvorming bij de minister. Er was ook het idee om het nog te gaan belasten en welk tarief toen. En toen is er eigenlijk hetzelfde paper op tafel gekomen als nu de staatssecretaris heeft verspreid. Ja. Het gaat ernstige consequenties hebben voor het functioneren van de kapitaalmarkt. En de bedrijven zullen simpelweg niet meer tot inkoop overgaan, waardoor de opbrengst ook nul zal worden. En dat is nu weer precies hetzelfde. Maar je mag je ook zeggen, met zoveel woorden, het is een voordeeltje voor aandeelhouders? Nee, is het niet. Als aandeelhouder heb je het eigen vermogen gefinancierd en het heeft een waarde. Dat zie je in de koers van het aandeel terug. Ja. Dat is wat je op dat moment hebt. Dus of je dat nu terugbetaalt vroegtijdig of je laat staan, in principe is er geen voordeel voor de aandeelhouder. Mirjam de Rijk van De Groene Amsterdammer, onderzoeksjournalist. Het gebeurt voor veel geld. In 2021 schrijft Marnix van Ruik in zijn brief aan de Kamer, de 25 grootste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven kochten voor een bedrag van 27,3 miljard eigen aandelen in. Waarom is dat zo populair, denkt u? Ja, toch heel simpel. Omdat je er inderdaad geen belasting over betaalt. Terwijl als aandeelhouders geld krijgen van het bedrijf via dividend, dan betaal je daar 15% over. Maar als ze zeg maar rijker worden door die aandeelhouders, door het inkopen van eigen aandelen, dan betaal je geen belasting. Het is altijd heel grappig om op sites van voor beleggers te kijken in dit verband. Want daar staat het ook gewoon. Het grote voordeel van inkoop eigen aandelen is dat je er geen belasting over betaalt. Ja, vindt u het dan een soort trucje om belasting te ontwijken eigenlijk? Het is gewoon een handige mogelijkheid op zijn minst om belasting te ontwijken. Ja. Kijk, op het moment dat je, dat gebeurt dan waarschijnlijk wat geleidelijker, maar dus die 20 miljard zeg maar per jaar, als je daar die dividendbelasting over zou betalen, ja, dan is dat 3 miljard. Dat is dus 3 miljard voor de publieke zaak. Hè? Okay. Voor onderwijs, voor gezondheidszorg. En die loop je als samenleving mis, doordat hier inderdaad geen belasting over wordt betaald. Ja, en zegt u ook, het zou eerlijk zijn als dat wel gebeurt. Kortom, ik vind het wel een goed idee als er belasting opgeheven gaat worden. Ja, het zou zeker eerlijk zijn. Kijk, die 15% is eigenlijk nog best laag, hè? Dat is de belasting die je betaalt op het moment dat je geld verdient met het kapitaal dat je hebt. Het gaat natuurlijk heel vaak over ongelijkheid in Nederland. Een van die ongelijkheden is dat als je werkt voor je geld, dan betaal je minstens 37% belasting. Uh-huh. Als je meer verdient, zelfs meer. Uh-huh. Maar als je dus geld verdient met je kapitaal, dan betaal je maar 15% en dus zelfs nul op het moment dat jouw aandeelhouderswaarde, want dat is wat het doet, stijgt door de aankoop van eigen aandelen. Ja, maar dat is wat er gebeurt. Hè? Als een bedrijf eigen aandelen gaat inkopen, dan stijgt vaak de waarde van het aandeel. En heb je dus een voordeel, zegt mevrouw de Rijk, Gerben Everts. Dat argument van als je werkt voor je geld, betaal je inkomstenbelasting en op deze manier niet. Wat zegt u daarvan? Ja, dat is een beetje de oude tegenstelling. Hè? Alsof als je het aan kapitaal uitgeeft, dat het niet aan arbeiders kan worden gegeven. Ik denk dat we zij en zij staan. Wij willen dat medewerkers goed worden betaald. Het minimumloon gaat omhoog. Uiteindelijk gaat het ook door bedrijven betaald worden. Uh-huh. Minder rendement voor de aandeelhouder vinden we prima. Want dat moet op dit moment gebeuren. Het is niet eerlijk om het te vergelijken met een inkomstenbelasting. Een inkomstenbelasting is relatief hoog. Ja. Want alle faciliteiten worden in Nederland aan je geboden. Dit is een belasting op kapitaal, waar je uiteindelijk ook weer vermogensbelasting op betaalt. En dat zit in de inkomstenbelasting. Dus dat is de eerlijke component om te vergelijken. En die is op dit moment juist heel erg hoog. Misschien wel te hoog volgens de rechter. Ik wil ook nog even zeggen, de vergelijking met de dividendbelasting klopt ook niet. Want Nederlanders hoeven geen dividendbelasting te betalen. Het wordt ingehouden, maar je kan het meteen weer terugkrijgen. Dus voor de Nederlandse pensioenfondsen die dividend krijgen, daar is de belasting nul. Dus het is een oneerlijke vergelijking te zeggen dat inkoop eigen aandelen voordelig is. Die betalen geen 15%. Voor Nederlandse beleggers maakt dat op dit moment niet uit. Oké, dus dit zijn de argumenten om het wel of niet te doen. Dan eventjes naar de gevolgen, meneer Everts. Want de demissionair staatssecretaris Van Rijs geeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij dus ook uw kant kiest in dit gesprek. Ook niet zo gek, want u heeft erop meegedacht, zal ik maar zeggen. U wist al lang wat er in die brief stond. Hij maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Die zou het schaden. Nu hoor ik in mijn achterhoofd weer Mark Rutte terug in die hele discussie over dat wel of niet afschaffen van die dividendbelasting. Weet u nog? Ja, die, dat weet ik goed. En ik denk dat dat echt niet goed is gegaan. Niet in de manier waarop dat uitgelegd is. En de uitkomst is ook niet heel gelukkig. Met bedrijven die toch uiteindelijk naar het buitenland zijn vertrokken. Dat is niet helemaal terecht naar mijn idee, maar dat is wel gebeurd. Bedrijven zijn niet meer zo lokaal gebonden. En die kunnen heel makkelijk zeggen van oké, als het makkelijker zaken doen is in het Verenigd Koninkrijk of op Bermuda. Komende vrijdag gaat Aegon daar naartoe. Ja. Dan doen we dat gewoon. En voor de rest blijft alles hetzelfde. En nou ja, goed. Het dreigen met vertrek is nooit een goede, doen wij ook niet. Waar ik heel erg voor waarschuw is dat er een oneerlijke vergelijking wordt gemaakt. Destijds was de minister van Financiën en ook de Tweede Kamer niet gek in 2001. Mm-hmm. Die hebben gezegd, je mag het enkel belastingvrij doen als je heel bestendig je dividendbeleid in stand houdt en daar gewoon de belasting over betaalt die voor een deel blijft hangen bij buitenlandse aandeelhouders, zoals daar naartoe wordt betaald. Ja. En dat is een eis. En pas daarboven mag je, als je dat hebt gedaan, dan mag je het vrij van belasting inkopen. Wat er gaat gebeuren als je dit voorstel doortrekt, als je het uitvoert. Er is een meerderheid voor, dus. Ja, dan is de opbrengst nul. Want een bedrijf gaat niet 15% belasting betalen terwijl je dat in het buitenland gratis kan doen. Of terwijl je dat dan dividend veel goedkoper kan doen. En dan blijft er 1 of 2% plakken. Dus de opbrengst is nul. En dat vind ik juist het beschamende. De overheid is op zoek naar het terugwinnen van vertrouwen van de burger. Ja. En ik denk dat dit nou precies zo'n voorstel is dat je rijk rekent. Hier komt 1,2 miljard. Wat je weer niet waar gaat maken. Je doet weer beloftes dat je als overheid een goed huisvader bent. Terwijl dit gaat gewoon niks opleveren. Ja, want het zou volgens die partijen die hier achter dit voorstel staan 1,2 miljard euro opleveren. U zegt dat gaat niet gebeuren. Want nu kopen die bedrijven nog voor tientallen miljarden per jaar eigen aandelen in. Als dit belasting opgeheven gaat worden, gaan ze dat gewoon niet meer doen? Gaan ze iets anders bedenken? Ja, dan gaan ze twee dingen doen. Of ze zeggen, we gaan ons kapitaal via hele ingewikkelde constructies en statuten toch terugbetalen. Dus uiterst gekunsteld. De Zuidas wordt ontzettend rijk. De juristen daar, die adviseren. Maar dat is niet hoe je met Nederland, hoe wij willen dat je met aandeelhouders omgaat. Maar goed, dat zal gaan gebeuren. Men vertrekt naar het buitenland. Of, en dat zal ook gebeuren, bedrijven zeggen, oké, we keren niet uit, we potten het op. En dan gaan we kijken eens even welke bedrijven we kunnen overnemen. Ja. Of we gaan, als je Shell bent, je zou in Nederland nog belasting betalen. Zou je zeggen, we gaan maar wat extra boren. Dat is nou juist iets wat we in deze samenleving niet willen. Keer het uit aan de aandeelhouders. En die kunnen ervoor kiezen om dat in nieuwe bedrijven te steken. Die in het terrein van duurzaamheid of andere zaken het wel kunnen. Dat is dus hoe die kapitaalmarkt moet functioneren. Hoe groot is die kans dat bedrijven vertrekken naar buitenland als dit doorgaat? Het gebeurt al en het zal doorgaan. Mevrouw de Rijk, het is A, geen goed idee omdat bedrijven zullen vertrekken. Moeten we niet willen. En B, het is geen goed idee, want bedrijven gaan wat anders bedenken om aandeelhouders tevreden te houden. En er is helemaal geen geld om belasting op te heffen, zal ik maar zeggen. Dat eigen aandelen inkopen is dan voorbij en er is er ook geen geld over te heffen. Nou, de verwachting is inderdaad dat ze dan voortaan meer dividend uit zullen keren, waarover ze dus netjes belasting betalen. De opbrengst voor deze motie, daarbij is men uitgegaan van de berekening van het Centraal Planbureau. Die kijkt ook altijd heel erg naar de totaaleffecten daarvan. Dus daar kun je in dit geval heus wel op afgaan. En wat is dat? Welk bedrag is dat? Dat is 800 miljoen. Die totale motie was 1,2. Ja. Maar er werd ook nog geld elders vandaan gehaald. Dus 800 miljoen zou dit op moeten leveren. En dat is waarschijnlijk omdat ze dus inderdaad minder eigen aandelen gaan opkopen. Dat is overigens heel gunstig, hè, voor de kleine beleggers, waar meneer Evers voor opkomt. Want die inkoop van eigen aandelen, die is vooral fijn voor die hele snelle flitsbeleggers die eventjes er zijn, dan inderdaad al die aandelen laten opkopen en daarvan profiteren. Je kunt denk ik ook voor de kleine beleggers beter dividend uitkeren. Maar ik wou nog even naar het andere punt van meneer Evers, want die zegt, bedrijven hebben zo geld opgepot. En dat is denk ik het fundamentele punt. Hoe komt het nou dat er zoveel geld zit bij het bedrijfsleven op dit moment, bij grote bedrijven met name? Omdat ze het heel goed gedaan hebben misschien? Nou, dat gaat onder andere over die energiebedrijven die dus enorm hun prijzen hebben verhoogd. En je zou dus ook kunnen zeggen dat in een markteconomie dan zijn winsten niet huizenhoog, hè, want dan heb je concurrentie. Dus die enorme bedragen die er zijn, die hebben heel erg te maken met het verhogen van de prijzen. En je zou in ieder geval kunnen zeggen, nou, misschien kunnen die bedrijven dan ook hun prijzen verlagen. Dat is zeer gunstig voor de economie. Ja. Want dan kunnen mensen ook gewoon meer kopen. Dan hebben we minder gedoe met gebrek aan koopkracht. Ja. Dus dat is het fundamentele probleem. Oké, dat is wel weer een ander issue. Dat zit er eigenlijk onder. Dat gaan we echt niet redden nu. En nu zijn we nog bij die inkoop van eigen aandelen. Tot slot, meneer Everts, wil ik even het advies wat u gratis krijgt van mevrouw de Rijk aan u voorhouden. Het is heel goed voor de kleine belegger. Waarvoor u opkomt? Ja, nou ja, heel een beetje bot misschien, maar die flitsbeleggers, wat een handelaar of eigen rekening zijn, die hebben hier niks mee te maken. Het bedrijf komt, het koopt er gewoon de beurs op en het zijn aandeelhouders die tegen die koers dat misschien willen aanbieden. Maar dat zullen ze niet doen met een afslag van 15%. Het punt van dat die bedrijven het goed hebben gedaan, hebben opgepot, dat is evident omdat wij een aantal, klein aantal, maar hele grote multinationals in Nederland hebben en hopelijk kunnen houden, die in overal in de wereld op dit moment een goed rendement maken. De prijzen zijn in Nederland iets lager dan in de rest van de wereld en daarom hebben deze bedrijven het zo goed en daarom hebben we het in Nederland zo goed, omdat we daar met alle pensioenfondsen ook in geïnvesteerd hebben. Dit is niet iets wat altijd zo zal blijven. Daar moet je elke dag voor vechten en daarom doe ik deze oproep om deze motie echt niet te omarmen, want daarmee sla je weer de verkeerde kant op. Ja. Dit is geen gegeven dat Nederland deze bedrijven kan houden en dat die bedrijven het internationaal zo goed doen. Daar moet je elke dag je stinkende best voor doen als bestuurder, maar ook om de politiek te waarschuwen tegen ondoordachte voorstellen zoals deze. Doe dit de politiek niet aan, doe dit de belegger niet aan, doe dit ons land niet aan, zou je willen zeggen. Nee, dat is goed, maar het gaat met Nederland hoort niet wegbelast te worden. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Gerber Everts van de Vereniging van Effectenbezitters en Mirjam de Rijk, onderzoeksjournalist voor de Groene Amsterdammer. Geld of je leven. Als u nou een pak koffie koopt, vraagt u zich dan wel eens af wat een koffieboer daaraan verdient. Daarover en over de gevolgen van koffieteelt voor het milieu gaat het jaarlijkse koffiebarometer. Die is net weer uitgekomen en ik ga erover praten met Heske Verburg van Solidaridad, een van de organisaties achter die koffiebarometer. En met de man die de misstanden in de koffiesector zo erg vond dat hij het helemaal anders wilde gaan doen. En zijn eigen koffiemerk heeft opgericht. Guido van Staveren van Dijk, oprichter van Moji Koffie, zeg ik Moji. Heel keurig. Van harte welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Heske Verburg, voor de koffieliefhebber is het nogal deprimerend als je die koffiebarometer leest. Want je koffie gaat er niet lekkerder van smaken, geloof ik, hè? Nee, dat is waar. Nou, uiteindelijk gaat het heel goed met de koffiedrinker, want we drinken steeds meer koffie. En als Nederlanders zijn we ook heel erg dol op koffie. We zijn een van de grootste koffiedrinkers ter wereld. Maar alleen de Finnen en de Noren laten we voor ons. Maar inderdaad, we zien dat de koffieboer, en dat zijn allemaal kleine boeren, 12,6 miljoen wereldwijd, die deze koffie voor ons produceren, dat daar het niet zo goed mee gaat. Dus die hebben nogal grote uitdagingen. Vooral op het gebied inderdaad van het leefbaar inkomen. Ja. Dus je ziet dat alleen in Brazilië koffieboeren een leefbaar inkomen verdienen. En in alle andere koffieproducerende landen zijn die koffieboeren onder het leefbaar inkomen. Wat is een leefbaar inkomen? Een leefbaar inkomen is eigenlijk een inkomen waarbij je je vaste lasten kunt voldoen. Dus je kunt je kinderen te eten geven, je kunt je kinderen naar school gaan, je kunt je housing betalen. Maar niet bijvoorbeeld investeren in meer klimaatbestendige koffie. En alleen in Brazilië hebben ze dat voor elkaar en de rest van de wereld niet. Dan snap ik de zin in die koffiebarometer. Het idee van een duurzame koffiesector is een illusie. Ja, op dit moment is die koffiesector dus inderdaad absoluut niet duurzaam. En wat daar nog eens een keertje bovenop komt, is dat we dus geconfronteerd worden met klimaatverandering. Dus daar hebben die kleine boeren ook heel veel last van. Mm-hmm. Dus dat betekent hoge temperaturen, extreme weersomstandigheden, waardoor ook nog eens een keertje de kwaliteit van hun koffiebonen, maar ook de hoeveelheid bonen die ze produceren, heel erg onder druk staat. Dus we zien ook dat er in 2050 eigenlijk maar de helft van de landbouwgrond die momenteel gebruikt wordt voor koffie nog maar geschikt is voor de koffieteelt. Dus dat is nogal een uitdaging. Dus het betekent dat we echt moeten investeren in de koffiesector. Wie is er schuldig in dit verhaal? De koffiedrinker of de grote koffiefabrieken, zal ik maar zeggen? Ja, ik zou zeggen de grote koffiefabrieken. En ik vind het eigenlijk wel grappig om de parallel te trekken met de discussie die we net hadden. Want we zien inderdaad hele grote multinationals, zoals bijvoorbeeld een Nestlé, die inderdaad best heel veel winst maken. Dus daar met die grote koffiebedrijven gaat het hartstikke goed. Alleen is het niet zo dat ze investeren in de keten en dus inderdaad een eerlijke prijs betalen voor de koffie, zodat ook de koffieboer een goede boterham kan verdienen. Maar dat keren ze lekker uit aan hun aandeelhouders, bijvoorbeeld. En die moeten daar misschien wel belasting. Oh nee, dat is een vrouw. Guido van Staveren van Dijk, jij bent oprichter van Moji koffiemerk. Jij ontdekte zelf hoe slecht het met die koffieboeren gaat, hè? Ja, en ik hoorde die net al een beetje zuchten. Weer over koffie gaat weer over problemen. Maar gelukkig zijn er inmiddels ook wel wat oplossingen. Ja. fijn. En als ik naar de koffiebarometer kijk, dan is het eigenlijk een soort flashback voor mij. Want ik zie daar eigenlijk onze eigen impact report van 2015. Waar we precies diezelfde dingen constateren. En het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Maar wat heeft u met eigen ogen gezien? Nou, je ziet dat zeg maar oorspronkelijk zo'n beetje de helft van de waarde in de koffieketen achterbleef in die koffielanden. En alle koffie komt uit een soort koffiebelt. Dus een beetje rondom de Evenaar. Ja. En inderdaad, wat er is gezegd, 9 van de 10 landen zijn afhankelijk van ontwikkelingshulp. Dus al die landen brengen die koffie naar ons. En oorspronkelijk bleef een beetje de helft van de waarde achter. Toen wij starten nog maar 15%. Inmiddels is dat 10%. Maar jij bent daar geweest, hè? Ben er zeker geweest. Wat was het moment dat je dacht, ik moet zelf iets ondernemen? Nou, dat was toen nog niet. Er zijn eigenlijk 3 stappen gekend. 1 is dit, hè, dat het gaat over die waardeverdeling. En dat we eigenlijk ontwikkelingshulp zijn gaan inzetten. Een soort subsidie voor bedrijven die weigeren die waarde een beetje eerlijk te delen. Ja. Maar als ondernemer vond ik het veel pijnlijker om te zien dat ook alle toegevoegde waarde is weggezogen. Alle waardetoevoegende activiteiten vinden hier plaats. Branden, verpakken, marketing. Nog maar 2%. En meestal is, nou, dat hebben we net ook gehoord, als je iets doet hier, een waarde toevoegt, is een bron van winst. En winst kan je belasting betalen, kan je een land ontwikkelen. Dat zijn die landen dus volledig kwijtgeraakt. Dat is het tweede wat ik zag. En de derde wat ik zag, is dat die certificering, want toen wij starten, was dat een beetje de doelstelling 2025, is alle koffie gecertificeerd. Mm-hmm. Nou, als je dan echt follow the money doet, dan betekent dat helemaal niks. En toen werd ik letterlijk wakker. Het gaat niet over eerlijke handel met de boer. Het gaat over een fair chain, een eerlijke keten. Ja. 100% transparant, kijken waar die freaking centen blijven en dat gewoon gelijkwaardig verdelen. Maar eigenlijk, ik hoor je zeggen, we moeten die koffieboeren veel meer voor die bonen zelf betalen. Ja, nou, want de toegevoegde waarde zit hier. Dat is het onderdeel. Fairchain gaat eigenlijk over 3 dingen. 1 is economische ontwikkeling. Dus daar investeren in fabrieken, in de grote nieuwe industrieën. Die moeten daar plaatsvinden. Want de agri-sector moet hervormd worden. Ik denk dat Heska daarmee eens is. Het aantal smallholder boeren, 12,5 miljoen wereldwijd, dat moeten er eigenlijk naar de helft. Nou, op het moment dat we dat gaan doen en er is geen werk daar, komen ze of in een rubberen boot hierheen, of er ontstaan allerlei ergere krachten. Dus investeren in economische activiteit. Stap 2 is, hoe kan het toch zo zijn dat een leefbaar inkomen nu een soort bijeffect is van een Do Good Nick Impact programma's, terwijl het toch eigenlijk gewoon een human right is. Dus een bedrijfsmodel wat niet in staat is om een leefbaar inkomen te betalen, maar wel winsten te maken en die via aandelen terugkoop dat geld uit te keren, is voor mij, wat mij betreft, gewoon crimineel. Maar, en dan kom ik op de boer. En dat is natuurlijk een heel complex verhaal. En prijs is daar 1 onderdeel van. Maar ik denk dat Heske bij me eens, het is een veel holistischer element. Gaat niet alleen over prijs. Die boer moet ook wat doen. Het is natuurlijk niet zo dat wij het probleem alleen kunnen oplossen. Maar als je wil weten wat er allemaal moet gebeuren, dan zijn we denk ik nog wel 10 minuten bezig. Nee, oké. Maar ik hoor Hesk ook zeggen, het gaat om die producent, die koffieproducent betaalt eigenlijk, die is eigenlijk debet aan dit van. Want daarom, ik vroeg het bewust, wie is schuldig hier aan de koffiedrinker of de koffieproducent? Als jij als enige marktkraam op de Albert Kuip staat met zwarte sokken, en ik heb zwarte sokken nodig, ik kom bij jou, en jij hebt 1000 geheime adresjes waar je zwarte sokken kan kopen. Ja. Wat denk je dat je mij in rekening gaat brengen? Dat is een hele hoge prijs. En er is altijd 1 van die 1000 zwarte sokkenmakers die voor een hele lage prijs. En dat is zeg maar waar de marktwerking, waar ik voor ben. Ik ben voor kapitalisme, ik ben voor demand and supply. Maar het werkt niet als er maar 5 grote partijen zijn ten opzichte van 12 miljoen boeren. Dat is een volledige asymmetrie die niet werkt. Ga ik even naar een van die grote partijen. JDE Peet's. Daar we echt best deel van uitmaken. Ja. Hebben wij uitgenodigd om vandaag mee te praten. Willen ze niet, maar ze schrijven ons, dat ze groot belang hechten aan een duurzame koffieketen. Als een van de grootste koffie- en theebedrijven ter wereld nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een structurele systeemverbetering. We werken toe naar volledig verantwoord geteelde koffie en thee in 2025. Ja. Stelt dat gerust? Nou, dat is een prachtige ambitie. En dat zie je dus dat al die bedrijven ronkende prachtige ambities hebben. Maar als je dan kijkt wat er in de praktijk gebeurt, dan valt dat heel erg tegen. Dus je kunt wel een ambitie hebben, maar is dat meetbaar? En wat betekent dan verantwoorde teelt? En hoe ga je dat dan meten? En betekent dat dat je dan ook weet waar al je koffie vandaan komt? En betaal je dan inderdaad een eerlijke prijs voor die koffieboer, zodat die inderdaad gewoon ook kan investeren bijvoorbeeld in zijn bedrijf? Dat soort dingen zie je dus echt missen bij al die koffiebedrijven. En wat kunnen die bedrijven vandaag gaan doen, na deze uitzending, als ze dit gehoord hebben, wat kunnen ze al nu gaan doen? Die bedrijven kunnen inderdaad meteen hun inkooppraktijken veranderen om te zorgen dat ze een hogere prijs voor hun koffie betalen, dus een hogere prijs voor de koffieboer. Dat is een hele belangrijke eerste stap. Want daarmee zorg je inderdaad dat die koffieboer, huppakee, wel een leefbaar inkomen krijgt. Bovendien zorg je er ook voor dat die koffieboer kan investeren in meer klimaatslimme landbouw. Ja. Zodat hij zich ook beter kan wapenen tegen die klimaatverandering en wij ook koffie kunnen blijven drinken in de toekomst. Maar niemand van die grote bedrijven zal tegen een goede prijs voor die koffieboer zijn. Dan snap ik het probleem gewoon niet. Nou, ik ook niet. Nou, dus het is heel makkelijk op te lossen. Ze moeten gewoon maar ze doen het dus niet. Nee, maar ik denk dat, zeg maar, je ziet vaak natuurlijk een discussie over precompetitieve elementen. Ik denk dat er geen, nou ja, misschien bij Douwe Egbert zitten wel wat rare vogels, maar ik denk dat er geen CEO is van een groot bedrijf die zegt, laat ons nou eens even lekker die armoede veroorzaken. Dus het is natuurlijk ook een systeem waar je op een gegeven moment onderuit kan. En daar komt wet en regelgeving bij kijken. Want er is, denk ik, een enorme behoefte. Ach, kom op, moeten we nou echt wet en regelgeving gaan organiseren om een eerlijke prijs voor die boer te gaan creëren? Hans, weet je wat er gebeurd is afgelopen jaar? Is die koffieprijs omhoog gegaan. Terwijl eerst die koffiebedrijven zeiden van, ja, die koffieprijs, die kan niet omhoog. Lastig, gaat de consument niet betalen. Nou, opeens kon die koffieprijs wel omhoog. En was dat omdat ze dan eindelijk die productiekosten van die kleine boer hadden meegenomen? Nee, dat kwam omdat die koffiebedrijven zelf meer moesten betalen voor hun energiekosten. Omdat die koffiebedrijven zelf meer moesten betalen voor hun hogere lonen. En toen was het opeens wel mogelijk om die kosten door te berekenen naar de consument. Maar die kosten die kleine boer maakt, die willen ze niet doorberekenen aan de consument. Dus het is echt een keuze. En Moji maakt die keuze. Jij betaalt de boeren wel gewoon een goede prijs. Jij hebt al die boeren in Brazilië in jouw stad. Nou, en het start. Nou, Brazilië is een slecht voorbeeld. Want dat is het enige land waar eigenlijk niemand koffie meer moet kopen. Als je ziet, zeg maar, de ontbossingsvraagstuk is daar een beetje begonnen. In de Minas Gerais, dat was 20 jaar geleden, allemaal oerbos is allemaal gekapt voor grote koffiefarms die allemaal gecertificeerd zijn en nu ook nog eens buiten de ontbossingswetgeving vallen. Maar even terug, jij betaalt zo'n eerlijke prijs, die koffie. Ja, het start, maar fair, what the fuck is fair. Hè? Dus het idee wat dat fair, ik kan er niks meer mee met dat woord. Nou, als er een keurmerk op dat pak koffie zit misschien. Ja, maar het gaat over objectief meten wat een leefbaar inkomen is. En dat is enorm contextgevoelig. Want jouw leefbaar inkomen is anders dan dat van een boer in Ethiopië. Tuurlijk, ja. Dus je moet onderzoek doen, een benchmark creëren en uitrekenen wat dat is. En dat heet een leefbaar inkomen referentieprijs. Dus een prijs bepalen die een referentie geeft aan een leefbaar inkomen in jouw keten is wat mij betreft een basisregel voor ieder bedrijfsmodel. Precies. Mag wel koffie blijven drinken? Mag zeker. Okay. Maar daar komt die regelgeving kijken. Dus eigenlijk moet je dus inderdaad bedrijven verplichten om dit soort due diligence, zoals dat heet, in hun keten te doen. Dus laat ze maar kijken hoeveel die boer verdient. Laat ze maar bewijzen dat ze inderdaad een leefbaar inkomen betalen. En daar is wel regelgeving voor nodig. Dus en de prijzen hoeven niet omhoog. Koffieprijzen hoeven niet omhoog. Dus dat zal weer geruststellen. Kunnen de koffiebedrijven het zelf betalen. Ja. Ik ga jullie hartelijk bedanken voor deze gepassioneerde toevoeging in dit programma. Dat is ook weer een waarde toevoeging. Dank voor jullie komst. Heske Verburg van Solidaridad en Guido van Staveren van Dijk van Moji Koffie. Ook Gerben Everts, hartelijk dank. En Mirjam de Rijk. Tot zover Geld of Je Leven. Hier zo één vandaag met Lammert de Bruin. Nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. We leven allemaal met het besef dat het leven op een dag ophoudt. Human. Wat verandert er als je heel dicht bij de dood bent geweest? En hoe leef je je leven als je weet dat het einde eerder in zicht is dan je eigenlijk gehoopt had? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik erover. Met mensen die de dood in de ogen hebben gekeken. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen.